די-ג'יי גיא סלמה וויז'ואל פרדוקס Back to back. מתחברת ל... נו, אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. DJ Guy Salama The Visual Paradox Yes, machines are tools. They're made to be used. It's their nature. To be slaves. It's why we can show them a better world. Why they can learn. הביטחון העצמי שלך בשמיים תקדן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך עכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וויז'ואל פרדוקס טראנס על אין. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה וויז'ואל פרדוקס, back to back, back to back. We'll be right back. מחדש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. Still loose. טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה וויז'ואל פרדוקס. בק טו בק, בק טו בק. We'll be right back. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וויז'ואל פרדוקס back to back. ladies and gentlemen. Escape. DJ Guy Salama, The Visual Paradox. Back to back. Now is the time to take what's mine.